witam. No witam, gdzie jedziemy? Rogatka, Aleksandrowska 104. Klient Teofilowa. Dokładnie. Tam jeżdżę po towar, tam każda niedziela handlowa. No wszystko zależy od upodobań. Mowa. Ja na detoksie, wystarczy mi browar. Za kukiem to nie mogę z tym świrować, bo jak płynę, płynę jak woda. Rozumiem robotę, ale da się z tego wyżyć. Mam narzekać, że kryzys, że tyram na leasing? Z kim bym nie gadał, wszędzie wyzysk. Wie pan, stay in life. Jak BG's, a pan czym się zajmuje, czym się udziela? Jestem muzykiem. Co, gra pan na weselach? Takie tam hip-hop. O, teraz to komera. No widzisz pan, dzisiaj to k***nie karierę. Ale widzę szef obeznany w temacie. No raczej, czasem coś gra się po trasie. Dla mnie to tyra na pełnym etacie. A wyżyć da się? Nie powiem, nie płaczę. Kumam, kumam, kminie, kminie. Co na wika, dopachaj się nikodeinie. Wręcz przeciwnie, czekam aż ten bajzel przeminie. To nie rap, do którego miałem zawsze sentyment. A jak ten weekend, tłoczy spokojnie? Każdy o to pyta, zawsze odpowiadam w normie. W końcu miasto nie zasypia i nie wylewa za kołnierz. Tylko zginie ci na bombie. W dzień korek za korkiem, nawet wolę jeździć w nocy między Bogiem a prawdą. Chyba każda pora dobra, jeśli zgadza się banknot. No przecież, nikt nie będzie robić za darmo. Sorry, lubię ten kawałek, może podkręcę radio. Przerwałem, o czym była gadka? Nie wiem panie, ale rozkopali tu pół miasta. Ile się człowiek nastał, to mnie już przerasta. Idzie się pochlastać, jak się jeździ po lokacjach. Żerują na podatkach. A ulice takie same, ja bym nie liczył na zmianę. Populistyczny zabieg, polityczny wałek. A dzban będzie dzbanem. Na wieki wieków amen. Ja pana gdzieś słyszałem. Nie wiem, możliwe. Tylko coś jakoś ciężko mi głos skojarzyć z ryjem. To akurat dobrze, lepiej wyróżniać się stylem. Mam tu takiego ziomka też na Majku Killer. Teofilowa Ada. Też mam tak na imię. Ostry? No ostry, jak już lecimy po ksywie. Kaca frontu? No tak. Kogo ja widzę? Nie gadaj człowieku, ale się roztyłeś. Na pewno z żołądkiem lepiej niż z płucem. Choć szczerze nie wierzyli we mnie, że wrócę. Zawistne sucze, wiara w siebie kluczem. A wiesz, ze mnie ciągle pytają o LW. Musimy to zrobić, a z Jankiem masz kontakt? Czy kręci wciąż te swoje filmy po kosztach? Ten spontan, nie zgadzała się forsa. Dziś robi na swoim, nie odchodzi od kompa. Myślisz, że zapomniał, jak flow wyrywać siedzę? Nie wierzę, to jest jak jazda na rowerze. Nas trzech jak jeden kolor, dobra partia w pokerze. Trzeba im pokazać, jak to robi eutezę. Jeśli o mnie chodzi, to masz to jak w banku. Łódź bez afrontów, to jak Campton bez gangów. Parkour na majku w naszym chamskim slangu. Czekaj, podgłośnie, chyba twój numer w radiu.